NPO Radio 1 met Lammert de Bruin. Goedemiddag. Wel of geen intocht, met of zonder QR-code. Sinterklaascomité's door het hele land worstelen met de vraag hoe de Goedheiligman moet worden onthaald. Wat mag wel en wat niet? Dat horen we zometeen in 1 Vandaag na het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het aantal positieve coronatests in Nederland is de afgelopen week met ruim 44% gestegen, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. En die cijfers blijven stijgen, zegt redacteur Ben Meindertsma. Het is toch wel weer wat je zou kunnen noemen het begin van een nieuwe golf. Vorige week een stijging van 48%, nu van 44% van het aantal positieve tests. We hadden het vorige week over zo'n 2500 mensen per dag die positief getest werden. Ja, dat zijn er nu al zo'n ruim 3600. Een serieuze stijging dus. Op de intensive cares steeg het aantal coronapatiënten met bijna een kwart naar 415. Ook het reproductiegetal is licht gestegen. Op 4 oktober was het R-getal 1,2. Wat betekent dat 100 besmette Nederlanders 120 anderen besmetten. Voor de watersnood van afgelopen juli waren veel inwoners van Noord- en Midden-Limburg niet voorbereid op een overstroming. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners van de veiligheidsregio. Vooraf maakte 63% zich geen zorgen over hoogwater. Inmiddels is het nog 37%. Uit de enquête blijkt ook dat niet iedereen luisterde naar het dringende advies om te vertrekken. Vaak bleef iemand achter om op het huis en de spullen te letten. Bewoners uiten ook kritiek op de informatievoorziening vanuit de overheid. Ze hadden meer informatie gewild om de risico's te kunnen inschatten. De man die gisteravond in Den Haag onder de tram werd geduwd is een dakloze van 39. Hij is overleden. 3 jongens die hem zouden hebben geduwd hebben zich gemeld bij de politie en zitten vast. De Nederlandse en Italiaanse justitie zijn op jacht naar een Eritreër van 37... die verdacht wordt van criminaliteit tegen migranten. Mensen uit Eritrea die naar Europa willen zouden door zijn organisatie worden mishandeld, afgeperst, ontvoerd en verkracht. De boekenrecensent van de Volkskrant, Arjan Peters, had niet ontslagen mogen worden, zegt het gerechtshof. De krant vond het niet deugen dat Peters berichtjes naar schrijfsters stuurde. Maar de Volkskrant moet hem nu 4 ton schadevergoeding betalen. In Bangladesh zijn 450 mensen gearresteerd na geweld van moslims tegen hindoes. Bij dat geweld kwamen volgens lokale media zeker 6 mensen om het leven. Moslims in Bangladesh zijn woedend over een foto op internet van het beeld van een hindoe-god met een Koran op zijn knie. Bij een bestorming van een hindoe-tempel in het zuiden van het land vielen 3 doden. In het noorden staken moslims een hindoe-tempel en huizen van hindoes in brand. Volgens de VN-vertegenwoordiging in Bangladesh is het geweld aangewakkerd door haatzaaiers op sociale media. Het Goffertstadion in Nijmegen blijft voorlopig dicht. Dat heeft de omgevingsdienst besloten na een gesprek met de eigenaar van het stadion, de gemeente Nijmegen. Zondag zakte een deel van de tribune met hossende fans in na de wedstrijd van NEC-Vitesse. Er vielen geen gewonden. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, blijft het stadion voorlopig dicht, zegt NEC-directeur Van Schaik. Dat betekent wel natuurlijk dat wij nu al locaties aan het zoeken zijn voor de eerstkomende wedstrijd. Want dat betekent dat wij moeten gaan verplaatsen, omdat die periode nu heel dichtbij komt. De eerste thuiswedstrijd van NEC is op 31 oktober tegen FC Groningen. Het kantoor en de horeca bij het stadion blijven wel open. Er lopen meerdere onderzoeken naar het instorten van de tribune en de staat van het hele Goffertstadion. Dan het weer. Van het zuidwesten uit geleidelijk droog en wat zon. Er staat vrij veel wind. Het is 15 tot 20 graden. Morgen vooral 's middags stevige buien met kans op onweer en windstoten. En het blijft zacht. Dankjewel Jan. Gaan we kijken hoe het op de weg is, Bianca Damink. Nou, de meeste files die zijn nog kort en die staan in Noord-Brabant. Daar is het nog geen herfstvakantie. Maar in Noord-Holland zijn ook wat problemen. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht sta je nu vast tussen knooppunt Amstel en Apkoude door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. De Velsertunnel in de A22 van Beverwijk naar Velsen is dicht door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel over de A9. En daardoor staat het verkeer op de N197 ook helemaal vast richting Beverwijk. En in het zuiden van het land is de A58 van Bergen op Zoom naar Breda helemaal dicht tussen de afrit Wouwse Plantage en knooppunt De Stok. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Duurt waarschijnlijk tot 17:15 voor de weg weer wordt vrijgegeven. Het verkeer wordt intussen omgeleid. Omrijden kan over de A4 en de A59. Stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Door de wind, door de regen. Is er nog steeds een meisje uit het oosten? En waarom zingt ze nu zo graag in het Nederlands? Met Door de Wind had ik gelijk echt gewoon het gevoel van, ja, dit hoort echt bij mij. Een portret van zangeres en liedjeschrijver Sanne Hans. Vanavond in volle zalen, 8:30, Avro Tros, NPO 2. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is een belangrijk onderwerp op de formatietafel, de energietransitie. Huizen moeten zo snel mogelijk van het gas af en bijvoorbeeld worden verwarmd door restwarmte van bedrijven. Dat klinkt super slim, maar hoe haalbaar is dat als bedrijven zelf zo duurzaam zijn dat ze geen restwarmte meer kunnen leveren? En dachten we van de Zwarte Piet-discussie af te zijn? Nou, nu is er ineens een Sinterklaas-discussie. Hoe moet dit jaar de intocht verlopen? Met QR-code, zonder? De gemoederen lopen zo hoog op dat het voor scheuringen zorgt binnen Sinterklaascomité's. En hoe stoppen we de schapendodende wolven? Nou, met een ezel. Wolven zouden er doodsbang voor zijn. Of dat klopt, horen we straks van Lieke in Feit of Fictie. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Het is dinsdag 19 oktober, een herfstige dag. Lieke, wat viel jou op in het nieuws? Nou, Queen Elizabeth heeft wel een heel bijzondere prijs gewonnen. Ze is namelijk uitgeroepen tot Oldie of the Year, oudje van het jaar, door het tijdschrift The Oldie. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een oude Brit om zijn of haar leven te vieren. Nou, mooie eer zou je denken. Nee, dat is niks van waar, want Queen Elizabeth die bedankt ervoor. 95 lentes jong. Buckingham Palace heeft een brief geschreven naar het tijdschrift waarin staat dat Hare Majesteit vindt dat je zo oud bent als dat je jezelf voelt. En dat ze niet aan de criteria voldoet om de prijs in ontvangst te nemen. Wat die criteria dan mogen zijn, ik weet het niet. En dierennieuws, dit keer uit Estland. Want daar is maar liefst 10 minuten een voetbalwedstrijd onderbroken door een vos dat op het veld liep. Nou, het beest had de tijd van zijn leven, ging tussen de spelers door, ging rollen in het kunstgras tot hilariteit op de tribune. En die deden er alles aan om de vos van het veld te krijgen. Korte, korte ballon. Ja, fluiten, knap, nou helemaal niks. Het hield niet, het ding ging 3 keer van het veld af. Hij kwam ook 3 keer weer terug. Als je wil zien hoe dat eruit ziet, kijk even op onze Twitterpagina. Het leek zo'n mooi idee. Alle huizen van het gas af en verwarmd laten worden door de restwarmte van bedrijven. Bijna 500.000 huizen worden in ons land inmiddels verwarmd via deze zogenaamde stadswarmte of warmtenet. Maar als bedrijven zelf ook gaan verduurzamen, is er dan straks nog wel genoeg restwarmte om ons allemaal warm te houden? We gaan het erover hebben met Ben Woldering, CEO van de Bencom Groep, die we kennen van de vergelijkingssites. Goedemiddag, Ben. Goedemiddag, hi. Ja, de meeste van ons die hebben thuis gewoon een gasaansluiting. Kun je eerst nog even uitleggen hoe warmtenet precies werkt? Ja, je ziet dat in de energietransitie er op verschillende plekken in Nederland nu geëxperimenteerd wordt met het aanleggen van warmtenetten. En die warmtenetten, dat zijn eigenlijk leidingen, geïsoleerde leidingen die door de straat lopen en waar letterlijk warm water door getransporteerd wordt. Dus in plaats van dat je huis voorzien wordt van een gasleiding, komt er dan een warmwaterleiding je huis binnen. En daarmee wordt je huis verwarmd. Maar dat warme water moet natuurlijk ergens vandaan komen. En ja, een warmtenet wordt dan vaak gezien als duurzaam, als dan ergens in de wijk of iets verder opgelegen een duurzame opwekker staat. En dat kan bijvoorbeeld een afvalverwerker zijn die bij de productie van het, of eigenlijk bij het verbranden van het afval, waar heel veel warmte bij vrijkomt, ja. He, dan de hitte gebruikt, de resthitte, om dat warme water te creëren. Maar je moet ook denken aan industrie. Dus zoals je net al aangaf, fabrieken die te maken hebben met restwarmte. Ja. En nu woon ik in een tochtig monument. Is warmtenet daar ook voor geschikt? Nou, eigenlijk zie je dat op plekken in Nederland waar nu geëxperimenteerd wordt met die warmtenetten, dat er in de praktijk best wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Zo zien heel veel bewoners, bijvoorbeeld van monumenten, dat het allemaal niet zo makkelijk is als dat het lijkt. Want vaak staan die woningen ook in straten die dan helemaal opgebroken moeten worden om zo'n nieuwe infrastructuur aan te leggen. En dat heeft heel veel voeten in aarde. Dat is weer anders als je het hebt over een flatgebouw met heel veel woningen die dicht bij elkaar staan. Ja, dan zijn recht. Maar er zijn heel veel situaties in Nederland waar die warmtenetten juist, bijvoorbeeld met monumenten of met vrijstaande woningen, helemaal niet de slimste oplossing zijn om daarmee te verduurzamen. Nee, want kan dat eigenlijk alleen als je het per wijk aanlegt, of maakt dat niet uit? Ja, het wordt inderdaad aangelegd per wijk. En je moet je zo voorstellen dat er dan ook echt een nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden. En dat gaat dan letterlijk om warmteleidingen die door de straten gaan lopen. De restwarmte die bijvoorbeeld van een fabriek verder opgelegen komt, die wordt gebruikt om dat warmtenet dan te voeden. Ja. Alleen in de toekomst is het de vraag hoe lang blijft die industrie nog heel veel restwarmte produceren. Omdat, want die bedrijven gaan nu ook verduurzamen. Is er straks inderdaad nog wel voldoende restwarmte dan voor de warmtenetten? Exact, en dat is ook wat we op dit moment zien gebeuren. Dat er op dit moment in bepaalde gemeentes in Nederland warmtenetten aangelegd, waarbij de duurzame opwekking dan plaatsvindt door een verder opgelegen gascentrale of een biomassacentrale. En we zien op dit moment met onze vergelijker dat heel veel consumenten, die willen wel voor duurzame energie en voor groene stroom en ook voor groen gas of CO2 gecompenseerd gas kiezen, maar willen dan niet met biomassa te maken hebben. En op het moment dat jouw gemeente een duurzaam warmtenet gaat aanleggen, maar dan als duurzame bron een biomassacentrale bouwt met als backup een gascentrale, dan kun je je afvragen, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Ja, we gaan even naar de praktijk kijken, naar Ede, een van die vele gemeenten waar ze druk bezig zijn van het gas af te gaan. En zo'n warmtenet is daarbij een belangrijk instrument, ziet verslaggever Harm van Attenveld. Dit is de kelder van het raadhuis in Ede. Grote buizen die we langs het plafond zien lopen. Hier komt dus de warmte die wij gebruiken in het raadhuis in Ede, komt hier binnen via deze buizen. Geert Ritsema is GroenLinks-wethouder, hier verantwoordelijk voor de klimaatdoelstellingen van de gemeente Ede. Er zijn inmiddels 8000 woningen van het gas af in Ede. En we hebben ook 30 gebouwen van het gas gehaald, waaronder onder andere het zwembad en dus dit raadhuis. Hoeveel woningen nog te gaan? Nog wel 40.000. Daarvoor hebben we nog de tijd tot 2050, maar liever sneller. En we willen graag die versnelling gaan maken. Geïsoleerde buizen zijn het, waar dat warme water doorheen stroomt. Waar komt dat warme water nu vandaan? Nou, dit water dat wordt verwarmd door middel van biomassa. Dat is snoeiafval. En dat gebeurt in 3 centrales in de gemeente Ede. En daar wordt op dit moment de warmte geproduceerd, waarmee dat water wordt opgewarmd. In de toekomst gaan we ook andere bronnen gebruiken. We willen uiteindelijk af van biomassa. Want inmiddels is wel duidelijk dat biomassa, dat het eigenlijk extreem vervuilend is. Fijnstof uitstotend, CO2 veroorzakend. Er komt natuurlijk uitstoot uit die centrales, want je verbrandt iets. Maar die minimaliseren we wel. We hebben er ook heel streng toezicht op. En we hebben geconstateerd dat er de bedrijf wat de warmte opwekt met biomassa blijft binnen alle wettelijke normen. Waar loop je dan tegenaan? Want die zijn net 40.000 woningen nog. Dat is nogal wat. Wat voor een hobbels zijn er dan nog aan te nemen? Nou, een van de belangrijkste hobbels is dat veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1975. En daar kan je dan wel warmtenet op aansluiten, maar dan ben je eigenlijk aan het stoken voor de sterren. Dus we willen die woningen gaan isoleren. Dat is een hele belangrijke opgave waar we voor staan. Isoleren van woningen, vooral van mensen ja, die een wat krappere beurs hebben. Want het kost bakken met geld. Dat kost bakken met geld, dat klopt. En de burger denkt, wie gaat dat dan betalen? Het kost geld, het levert uiteindelijk natuurlijk ook op, want je gaat ook minder energie gebruiken, dus dat levert op. Het Rijk staat aan de lat om een bijdrage te leveren. Daar zijn al diverse toezeggingen over gedaan. En wij verwachten van een nieuw kabinet dat ze ook echt over de brug komen met geld om dit te gaan aanpakken. Want u moet eind van dit jaar moet u aan het Rijk laten weten hoe u de doelstellingen gaat verwezenlijken. Maar er moet dan ook boter bij de vis, zegt u. Inderdaad, er moet boter bij de vis en niet alleen financiën. Wat wij ook heel graag willen, en ik doe bij deze dan maar een oproep aan het nieuwe kabinet, is dat de prijs van warmte wordt losgekoppeld van de gasprijs. Nu is het zo, als de gasprijs omhoog gaat, gaat de warmteprijs ook omhoog. Dan ben je eigenlijk bezig om het duurzame alternatief te straffen. Dus bij deze de oproep, koppel die twee los en zorg gewoon dat voor warmte de kostprijs wordt betaald en niet de gasprijs. Ja, meneer Woldering, wat vindt u daarvan, dat water loskoppelen? Is dat slim? Ik denk dat dat heel verstandig is om die koppeling los te maken. Wat daarbij ook speelt is dat die warmtenetten vaak worden aangelegd door één partij. Dus dat er geen keuze is voor de burger. Dat zien we ook als echt wel een pijnpunt van die warmtetransitie zoals die nu plaatsvindt. Je leest heel vaak het woord moeten in de stukken. Je moet dit en je moet dat. En ik denk dat voor het creëren van draagvlak in de gehele maatschappij het heel belangrijk is dat mensen erop zitten te wachten dat er bepaalde vernieuwing plaatsvindt. Ja. Dat zien we bijvoorbeeld in andere sectoren. Als glasvezel wordt uitgerold in een wijk, dan zie je dat hele buurten vol aan de slag gaan van wij willen dat die glasvezel er komt. En met de warmtenetten zien we daar nog heel veel weerstand. Omdat precies zoals net werd beschreven, er verderop dan een centrale staat die fijnstof in de lucht creëert. En dat als het om duurzame restwarmte gaat, dan snapt iedereen dat dat heel duurzaam is. Maar als het, zoals in het voorbeeld net werd aangegeven, gaat om een biomassacentrale of zelfs een gascentrale dat erop staat om maar aan het doel te voldoen. We moeten van het gas af. Ja, dat is in het rond redeneren. Ja, precies. Maar die restwarmte, dat gaat dus misschien een probleem vormen als de bedrijven duurzamer worden. Wat is dan het alternatief? Of moeten we gewoon maar helemaal stoppen met de aanleg van deze warmtenetten? Ja, er zijn slimmere oplossingen naar de toekomst. Want in Nederland hebben we een heel fijnmazig netwerk qua elektriciteitsinfrastructuur, maar ook qua gasinfrastructuur. En op dit moment gebruiken we dat gasnet voor aardgas. Maar in de toekomst is dat gasnet ook voor andere gassen te gebruiken. Dus denk aan groen gas. Denk aan waterstofgas. En als je kijkt naar de hele energietransitie en de daken in Nederland, waar op veel meer plekken nog zonnepanelen op de daken zouden kunnen komen te liggen, dan wekken mensen hun eigen stroom op het dak. En als je vervolgens dat voor je verwarming om weet te zetten met een hybride warmtepomp als aanvulling op je cv-ketel, dan is die cirkel heel snel rond te maken. Stel dat iedereen in Nederland een hybride warmtepomp zou nemen als aanvulling op zijn cv-ketel, dus niet ter vervanging van, maar als aanvulling op. Dan praat je over een reductie die in Nederland mogelijk is van het aardgasgebruik van wel 50% in het hele land. En dat kan ook allemaal op tijd, want het moet natuurlijk snel. Hè? Er is afgesproken om zo snel mogelijk van het gas af te zijn. Klopt, maar het is een veel kleinere ingreep voor een woningeigenaar om de bestaande situatie uit te breiden, zeg maar, met een hybride warmtepomp. Omdat het een toevoeging is aan je bestaande cv-ketel. Ook in de kosten totaal onvergelijkbaar is met de aansluitkosten van een warmtenet. Want bij een warmtenet, als de gemeente die aansluitkosten op zich neemt van wel 10.000 euro of meer, dan zal dat linksom of rechtsom uiteindelijk toch echt door die burger betaald moeten gaan worden. Met verhogingen van gemeentelijke heffingen. Of als het Rijk is wat bijspringt, dan is het uiteindelijk toch de staat die dat zal moeten gaan betalen. Terwijl we moeten echt kijken naar hoe we die CO2-reductie kunnen bewerkstelligen. Ja. Op een slimme en effectieve manier. En, wat je ziet is dat aardgasnet, dat hebben we eigenlijk met z'n allen ook betaald in Nederland in de afgelopen 50, 60 jaar. En dat is naar de toekomst toe perfect te voorzien van groen gas en waterstofgas. Niet in de hoeveelheden zoals we die vandaag de dag gebruiken. Maar als we met z'n allen er aan gaan werken met zo'n hybride warmtepomp om het volume, het verbruik terug te dringen, en dat kan dus met wel 50%. Ja. Dan zijn er veel slimmere oplossingen dus mogelijk. Oké, dankjewel, Ben Woldering. Komt de Sint per boot, met de auto of toch ter paard? En heb je een QR-code nodig om de Goedheiligman toe te zwaaien? Niemand die het weet, maar het verdeelt de organisatiecomité's tot op het bot. Gaan we naar Bianca Damink. Hoe is het op de weg? Er staat iets meer dan 200 kilometer file. De meeste vertraging is er onder meer op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Zevenaar. Daar heb je een kwartier op onthoud. Bij Spijkenisse doet het verkeer er ook een kwartier langer over op de A15 richting Europoort. Watch it drinking, rum my whiskey. Now won't you have with me. Never Forget You van Anoisette. Waar het vorig jaar met corona al lastig was, ook dit jaar staat de intocht van Sinterklaas op de tocht. Want is het nou wel of geen doorstroomevenement en hebben bezoekers wel of geen coronapas nodig om te zwaaien naar de Sint? In Almelo bijvoorbeeld komen Sint en zijn pieten wel aan met de boot, maar hebben bezoekers een QR-code nodig om er iets van te kunnen zien. Ja, normaal gesproken staat hier 8 tot 10.000 man en dan is het een feest. De burgemeester erbij, muziek erbij, komen 10 boten aan met Sinterklaas en 150 pieten. Nou, vorig jaar kon er dus niets. Hebben we een film gemaakt van de intocht, waar de burgemeester ook prima aan meegewerkt heeft. En dit jaar willen we absoluut weer voor de kindjes een normale intocht doen. Alleen het gedeelte waar wij nu staan, dat zal helemaal afgesloten moeten worden. En er zal een coronacheck gedaan moeten worden. Martin Kroeskop van de organisatie van de intocht van Almelo was dat. Chris Hoogwaard, u bent voorzitter van de stichting Intocht Sint-Nicolaas in Dordrecht. Hoe ziet bij u die aankomst eruit dit jaar? Ja, die zal eigenlijk, wat ik net hoorde van Martin, niet veel anders zijn dan in Almelo. Ook hier in Dordrecht hebben we te maken met dezelfde omstandigheden uiteraard. Hoofdbrekens en slapeloze nachten zou ik bijna zeggen voor het intocht stichtingsbestuur. Het maakt het allemaal niet makkelijk, maar als ik jullie een klein stukje in de tijdlijn mee kan en mag nemen, dan hebben wij voor onszelf altijd een deadline van ongeveer 31 augustus... waarin wij besluiten van, joh, is er voldoende inderdaad input... om een reguliere intocht te kunnen organiseren. Ja. Nou, daar kregen we te horen dat 14 september er opnieuw een persconferentie zou zijn. Die hebben wij afgewacht. En dat betekent dat we eigenlijk zo'n beetje eind september... in de bestuursvergadering van 27 september het besluit hebben moeten nemen... van ja, wat kan er niet en wat kan er wel? En het besluit is uiteindelijk gevallen... dat we dus geen reguliere intocht kunnen organiseren. Omdat ja, op basis van de dan geldende regelgeving... dus de kaders, om het zo maar te zeggen, die landelijk vastgesteld worden... Ja. Het gewoon niet mogelijk is. En hoe waren de reacties op dat besluit? Nou, de reacties die waren best heftig en aan de ene kant teleurstellend natuurlijk. Zeker ook bij ons eigen bestuur en alle vrijwilligers en medewerkers die met onze intocht altijd meewerken. Maar ja, je kreeg natuurlijk ook reacties van onder andere de Dordtse bevolking. En ook daar de teleurstelling en die is ook begrijpelijk. En ja, de reacties zijn soms ook wel heftig en heel heftig zelfs op social media. En ja. Nou ja, daar heb ik wel mijn bedenkingen bij soms. Maar goed, nou ja, we zien in ieder geval dat het leeft. Maar waar in verschillende plaatsen heeft de intocht dit jaar ook gezorgd voor geruzie binnen de organisatiecomité zelf. In Amsterdam moest Femke Halsema zelfs bemiddelen. In sommige plaatsen zijn de comité's hierdoor helemaal opgeheven. Hoe zit dat bij jullie? Nou, ik voel me dan echt gewoon gezegend met de mensen die ik in het bestuur om me heen heb. Dat is absoluut bij ons niet aan de orde, okay. In tegenstelling. Toen we het besluit hebben genomen van, joh, het kan niet... Werd meteen de vraag gesteld van, wat kan er dan wel? En ja. Ja, daar hebben we onze schouders onder gezet. En eigenlijk zijn we er alleen maar, ondanks alle ellende... helemaal super enthousiast uitgekomen. Ja, toch zijn er heel veel verschillen bij de plaatsen onderling. In Utrecht wordt Sinterklaas bijvoorbeeld binnengehaald op het Domplein. Een groot plein dus, niet een doorstroomlocatie. Maar daar is weer geen QR. Code nodig. Is het niet een beetje willekeurig allemaal en onduidelijk? Nou ja, weet je, daar ga ik natuurlijk niet over. Het is zo dat wij te maken hebben met de landelijke regelgeving. Die stellen de kaders en natuurlijk wordt er lokaal of kan er van afgeweken worden. Wij hebben die gesprekken natuurlijk ook gehad met de gemeente en met de diensten die daarover gaan. En nogmaals, op het moment van de toen geldende regelgeving... hebben wij gewoon dit besluit moeten nemen. En vervolgens, als er dan geluiden komen van... joh, wellicht kan het onder het mom van een doorstroomlocatie toch... ja, dan moet je afvragen, krijgen we het überhaupt organisatorisch allemaal nog rond? En ja. Dat speelde bij ons dus heel erg. En ja, we hadden ingezet op dat alternatieve evenement... sinds Meeswingfeest in Dordrecht. En ja, daar gaan we nu ook gewoon op doorpakken. Daar zijn we heel ver in. Ja, want het gaat dus inderdaad vaak om die vraag... of de intocht dan een doorstroomevenement is of niet. Is het dat wel, dan is er geen QR-code nodig. Is het dat niet, dan moeten bezoekers een coronapas laten zien. Volgens Sian Schaap, directeur van Event Safety Institute... dat gemeente ondersteunt bij vergunningaanvragen... zijn de risico's bij een intocht beperkt. Op het moment dat die mensen daar blijven staan op één plek... en eigenlijk niet aan het rondlopen zijn... en niet allerlei andere mensen tegenkomen... dan kunnen ze hooguit ja, een klein groepje mensen om zich heen besmetten. Zou je de hele tijd door elkaar lopen, zoals dat gebeurt bij een festival... dan kun je misschien in één keer een superspread-event krijgen. Ja, dat is prima gekund, een intocht, Chris. Nou ja, als ik het zo hoor, dan zou dat inderdaad kunnen. Maar goed, nogmaals, ik ga daar niet over. Wij baseren ons gewoon op de regelgeving die op dat moment op te halen is... op een site als rijksoverheid.nl. En daarvanuit zijn wij gaan acteren. Ja. Vindt u het jammer dat de Sinterklaasintocht na die Zwarte Pieten-discussie... toch weer op deze manier een vervelende discussie dreigt te worden in sommige plaatsen? Nou, het lijkt er wel op inderdaad dat een fenomeen als intocht de laatste tijd heel erg onder druk staat. En dat doet hij ook. En dat maakt dus inderdaad dat, ik hoorde net zeggen van... er ontstaat zelfs geruzie in een bestuur daarover. Nou, nogmaals, het is bij ons gelukkig allemaal niet aan de orde. Sterker nog, we zijn super enthousiast. Maar het maakt het allemaal niet makkelijker. Het zijn wel onderwerpen waar je eigenlijk gewoon totaal als stichting... helemaal niet mee bezig wil zijn. Want we zijn er maar voor één ding. En dat is gewoon een supermooi feestje organiseren voor de kinderen. In dit geval in Dordrecht. Ja, volgend jaar wel weer een gewone intocht? Ik ga echt heel hard duimen met mijn hele bestuur en ik ga het hopen. Oké, nou heel veel plezier in ieder geval ook bij deze komende intocht. Chris Hogewaard, voorzitter van de Stichting Intocht Sint-Nicolaas in Dordrecht. Dank u wel. Grote zorgen bij bewoners in Eindhoven die vlakbij de lokale asfaltfabriek wonen. Ze zijn bezorgd vanwege de benzeenuitstoot die schade oplevert voor de volksgezondheid. Niet voor het eerst dat zoiets gebeurt, praten we straks verder over. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie... en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht, want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. NPO Radio 1. Het is 16:30, tijd voor het nieuws. Hier is Jan van der Putten. De afgelopen 7 dagen zijn ruim 54% meer positieve coronatests geregistreerd dan de week ervoor. En die week ervoor was de stijging al 48%. Justitie heeft een Eritreër van 37 op de nationale opsporingslijst gezet. Die wordt verdacht van criminaliteit tegen migranten. Mensen uit Eritrea die naar Europa willen zouden door zijn organisatie worden mishandeld, afgeperst, ontvoerd en verkracht. De man die gisteravond in Den Haag overleed nadat hij mogelijk voor een tram werd geduwd, is een dakloze van 39. Drie jonge verdachten hebben zich gemeld op het politiebureau en ze zitten vast. En het Goffertstadion in Nijmegen blijft tot nader order dicht. Dat heeft NRC-directeur Wilco Verschaik bevestigt. Een deel van de tribune bezweek zondag toen publiek stond te hossen. En Gerrit Hiemstra komt hier de studio binnen. Acuut gaat de zon schijnen buiten. Ja. Hoe doe je dat toch? Ja, het is een gave. Ja. Sommige mensen hebben dat. Ja, nee, het is inderdaad nu een beetje opgeklaard in het zuidwesten vooral. En ook in het westen trouwens wel een beetje. In het noorden is het nog bewolkt. En die opklaringen zullen verder vorderen in de komende uren. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog en ook helder. Eind van de nacht komen er wel weer meer wolken opzetten vanuit het westen. En verder is het vannacht uitgesproken zacht met minimumtemperaturen rond de 15 graden. En het blijft ook flink waaien. Dat doet het op dit moment overigens ook. Morgen dan begint de dag bewolkt en vanuit het westen trekt er een gebied met regen over. 'S Middags zijn er wat opklaringen, maar toch kunnen er ook weer buien ontstaan. En die trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Temperaturen zijn nog wel vrij hoog, met ongeveer 18 graden. Verder een zuidwestenwind, boven land windkracht 4 tot 5, dat is best stevig. En aan zee en op het IJsselmeer windkracht 6 tot 7, krachtig tot hard. En na morgen hebben we dan donderdag en vrijdag uitgesproken guur weer met veel wind, felle buien. Onweer kan erbij voorkomen, vooral in het noorden de meeste buien. Het is ook koud met 11 of 12 graden. In het weekend wordt het aanzienlijk rustiger. En dan is het ook weer droog met geregeld zon. Temperatuur blijft vrij laag met zo'n 12 à 13 graden, maar wel droog. Dus. Kijk, dankjewel. Bianca Damink, hoe is het met de files? Nou, de meeste files die staan rond Rotterdam en Den Haag en in Noord-Brabant. Maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste vertraging is er onder meer ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Je hebt daar een kwartier op onthoud. Net als op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. En er staat een auto met pech op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse. En dat kost je ook een kwartier extra. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Vrijwilligers van de zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Wel of geen embryo's kweken voor wetenschappelijk onderzoek naar ernstige ziektes. 4 jaar geleden kwamen D66 en ChristenUnie er bij de kabinetsformatie niet uit en werd het doorgeschoven. Dat mag nu niet weer gebeuren, vindt klinische embryoloog en onderzoeker Sebastian Mastenbroek. Dat straks, want we gaan eerst naar Eindhoven. Daar maken omwonenden zich druk over de uitstoot van een asfaltfabriek. Zojuist werd bekend dat de uitstoot boven de norm zit. Bij een eerdere meting die de fabriek zelf deed, bleken de omstandigheden volgens de gemeente te rooskleurig. En daarom was de meting niet bruikbaar, hè Lieke? Nee, klopt. En de bewoners waren dus, naar nu blijkt, terecht ongerust. Ik maak me wel zorgen, ja. Ja, zeker. Ja. Ik heb een gezin met 1 kind met astma en mijn man heeft een chronische longaandoening. 'S Ochtends wil ik graag ventileren, maar het is toch regelmatig dat je 's ochtends denkt, doe het raam open, nee, ik doe het maar weer dicht. Ja, de gemeente gaf toen de omgevingsdienst opdracht opnieuw metingen te gaan doen. Met ja, dus als resultaat dat ze te veel uitstoten. Ja. De gemeente gaat handhaven, zegt ze nu, om ervoor te zorgen dat de norm weer wordt aangehouden. Ja, het zal zeker niet voor het eerst zijn dat blijkt dat een asfaltfabriek te veel schadelijke stoffen uitstoot. Hoe dat steeds weer kan en wat eraan te doen is, daar heb ik het over met Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicoloog. Ze maken zich zorgen daar over de stof benzeen. Wat is dat voor stof? Goedemiddag. Benzeen is een tot de groep van zeer zorgwekkende stoffen. Het is een stof waarvan bekend is dat hij echt duidelijk kankerverwekkend kan zijn. Maar dat hangt natuurlijk altijd wel van de dosis. Ik ga u heel even onderbreken, want de verbinding is ontzettend slecht. We gaan nu even terugbellen. Ik denk dat dat beter is, want ik versta de helft niet en de luisteraar al helemaal niet, denk ik. We gaan het dus hebben over die asfaltfabriek in Eindhoven die te veel uitstoot, te veel schadelijke stoffen uitstoot. En we willen even weten van onze gesprekspartner hoeveel... Ja, sorry, kijk. Ja, nee, we verstonden u niet, kunt u niks aan doen. Nee, maar nu versta ik u veel beter. Ja, precies. Oké, heel goed. Ja, ik had het over die stof benzeen. Wat is dat voor stof? Ja, nou, die behoort dus tot de zeer zorgwekkende stoffen. Dat is een bepaalde categorie en benzeen is kankerverwekkend. Dat hangt altijd wel van de dosis af natuurlijk. Maar ook wij zijn op het laboratorium altijd erg voorzichtig met benzeen. Aanvankelijk, toen ik nog in de opleiding was, heel erg lang geleden, toen deed men daar niet zo moeilijk over. Maar gaandeweg hebben we wel begrepen dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Ja, dus de zorgen van die bewoners over onder meer die stof zijn dus wel terecht. De zorgen zijn zeker terecht, maar je moet altijd wel goed kijken van ja, hoeveel is het nu precies. En dus het is zeker goed dat het gemeten is. En daar is nu dus gemeten zeg maar, bij de bron. En dat overschrijdt dus de norm. Dat betekent nog niet meteen dat de bewoners daar last van krijgen. Maar het is ook zo dat dat niet de bedoeling is, natuurlijk, dat de norm wordt overschreden. Nee, want hoe komt die stof eigenlijk vrij bij de recycling van asfalt? Hoe werkt dat? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk mooi dat ze recycling van asfalt doen. Hè. Dat deden we in het verleden niet en dat is een hergebruik, dus dat is positief. Maar bij het recyclen van asfalt draait alles letterlijk om de zogenaamde zwarte trommel. En die kun je verwarmen met een vlam en je kunt hem indirect verwarmen. En als je het met een vlam doet, dan worden de temperaturen te hoog. En dan komt er te veel benzeen vrij. Dat zou je kunnen voorkomen door dus anders te verwarmen. Maar dan brengt het proces misschien wat minder op. Je kunt ook wat bijmengen. Je kunt ook nog filteren. Dus er zijn allerlei technische mogelijkheden om zeg maar dat extra vrijkomen van benzine tegen te gaan. Ja, nu is er heel veel gedoe geweest over metingen. De staatssecretaris heeft onderzoek gedaan naar de uitstoot van de asfaltfabrieken in Nederland. En daaruit blijkt dat we van de 29 fabrieken die we hebben, van 11 niet eens weten hoeveel ze uitstoten. En 10 fabrieken stoten dus te veel uit. Hoe komt het eigenlijk dat wij niet weten hoeveel die fabrieken uitstoten? Nou ja, dat is een fenomeen wat ik steeds vaker tegenkom. En het is al jarenlang eigenlijk zo dat onder druk van de bezuinigingen is de verantwoordelijkheid voor de uitstoot helemaal naar de bedrijven gegaan. Dat wil zeggen, er wordt niet meer regelmatig gemonitord. Er wordt zelfs niet meer steeksproefswijs gemeten. Ja, en dan kom je dus voor verrassingen te staan. En dus het blijkt dat de verantwoordelijkheid die bedrijven zelf hebben gekregen, dat ze die blijkbaar niet helemaal aan kunnen. Nee. Want dat hadden ze natuurlijk al eerder moeten melden. Maar het is ook een beetje de slager die zijn eigen vlees dan keurt, toch? Absoluut, nee. Het is zeker ook hier is echt niet zo'n een mooie rol voor de overheid. Die hebben echt uit bezuinigingsoogpunt, ik wil niet zeggen al, maar heel veel van dit soort controles, en dat is echt niet alleen bij asfaltfabrieken, maar dat zien we steeds veel vaker, die hebben ze dat gewoon uit handen gegeven. En dan weten we inderdaad op een gegeven moment helemaal niet meer wat er aan de hand is. Nee, want je hoort het natuurlijk inderdaad ook bij Tata Steel, daar speelt het ook. Hoe moeten we dit nu anders gaan doen? Nou ja, ik vind dat er dus een veel betere plannen zouden gemaakt moeten worden. En dat geldt niet alleen voor de lucht, maar ook naar het water, voor Rijkswaterstaat. Maar dat er in ieder geval, zeg maar, veel strenger wordt opgetreden bij het vergeven van vergunningen. Maar zeker ook bij het meten. Hè. Dus het hoeft dan niet eens zo'n hele regelmatige monitoring te zijn. Maar een aantal keren per jaar moet je gewoon steeds proefgewijs meten. Ja. Dat is onbelangrijk. Oké, laten we hopen dat snel gaat gebeuren. Bedankt Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicoloog, over de asfaltfabrieken en de uitstoot ervan. Ja, zometeen weer een wolvenfeit of fictie. Ja, we zitten goed in de dieren de laatste tijd. Ja. Vandaag niet alleen wolven, ook ezels komen aan bod. Oké, nou, wat die met elkaar te maken hebben, dat horen we zometeen in feit of fictie. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone, but I did it all for nothing. Looked for the fire, got burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with. I want someone I can't live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. Never let you go. But when the story is told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless. You should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. Not just someone I can be. You're someone I can't be without. I will stop at nothing, 'cause I know you're the one. I want it all, and then some. I want it all, and then some. Yeah. You should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. Didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just another love. This only happens once. You're not just another love. This only happens once. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without. Someone I can live without. Not just someone I can be without. The Script met I Want It All. Bianca Damink, hoe is het nu op de weg? Er staat inmiddels bijna 300 kilometer file. Vooral in Noord-Brabant is het druk en rond Rotterdam en Den Haag. De meeste vertraging is er ook op de afsluitdijk, de A7... van Den Oever naar Heerenveen, naar Friesland dus. Tussen Bresandijk en Kornwerderzand heb je ruim 3 kwartier extra reistijd. En op de A28 staat het verkeer vast van Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk door een ongeluk. Het oponthoud daar is een half uur. Feit of fictie? Ja, Lieke, vandaag een feit of fictie over de oprukkende wolven. Ja, klopt. Vorige week was het hommeles op de heide bij Nunspeet. Moest de schaapsherder toekijken hoe één van zijn schapen op klaarlichte dag werd opgevreten door een wolf. Nou, gelukkig heeft Frans Rummens uit Amersfoort de oplossing, schrijft hij in een ingezonden brief in de NRC. Zet de ezel in. Rummers schrijft, wolven zijn doodsbang voor ezels. Als de ezel een wolf ziet, dan gaat hij balken en alarmeert hij de hele kudde. Dus de ezel als held. Ja, nou, ik zie het niet helemaal voor. Ik moest gelijk aan Shrek denken, maar ik ben heel benieuwd. Is de wolf echt bang voor de ezel? Volgens schapenboer Pieter Werkman zal een wolf het gevecht van zijn twee ezels, Simon en Soleil, in ieder geval niet winnen. Het lijkt me helemaal niet zulke grote beestjes, maar ten opzichte van een wolf zijn ze al groter. En ze kunnen verschrikkelijk venijnig schoppen. Dus als de wolf bij de achterpoten in de buurt komt, dan is het snel gebeurd. Ze schoppen ze gewoon kapot. Zo, dat is duidelijk in ieder geval. Ja, nou ja, inderdaad. En het is dus niet nieuw schijnbaar dat schapen bescherming krijgen van ezels. Het idee is overgewaaid uit Canada. Dus vroeg ik me af, kunnen we dat ook in Nederland doen? Dat vroeg ik schapenhouder en voorzitter van No Wolves Benelux, Bart Kemp. En hij denkt dat de ezel zeker kan bijdragen. Het klopt in zoverre dat ezels een afschrikwekkend effect hebben. Ze maken een hoop lawaai. En ja, als een wolf niet al te veel honger heeft, dan kan die even een deurtje verder zoeken. Want een wolf die neemt in principe weinig risico. Tenzij die heel veel honger heeft of met meer is. Oké, dus als de wolf niet heel hongerig is, dan loopt hij gewoon door. Ja, schijnbaar precies. Maar Bart vertelde ook dat wolven in roedels juist heel structureel kunnen werken. Want dat zag je laatst op de Veluwe. Ja, maar we hebben ook al wel gezien dat roedels gezamenlijk een volwassen edelhert bijvoorbeeld aanvallen. Een wolf alleen is daar niet toe in staat, maar dan werken ze samen. Waarbij ze hem opdrijven, zorgt dat hij niet kan ontsnappen. Waarbij vervolgens een hem bij zijn strot grijpt en zijn keel doorbijt. Zo, maar ja, Lieke, al zal een edelhert heel edelhert opkunnen. Ja, daar is een ezel natuurlijk helemaal niks bij. Ja. Daarom belde ik ook naar Glenn Lelieveld. Hij is coördinator van het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. En hij zegt dat het weinig uitmaakt wat je naast de schapen plaatst. Wat de wolf niet kent, dat eet hij niet. Wolven zijn neofoob. Ze zijn bang voor alles wat nieuw is. Kijk naar een migrerende wolf die op zoek is naar een nieuw leefgebied. Die komt dan een schapenweide met een paar schapen tegen en er staat opeens een ezel bij. Daar zal die ongetwijfeld van onder de indruk zijn en zal die eerder doorlopen. Dus in die zin, ja, in dat soort gevallen kan het wel degelijk een beschermende werking uitgaan. Maar zit je midden in een wolventerritorium, hebben die wolven alle tijd om te kijken van wat is die ezel nou voor een dier? Dan zou uiteindelijk die ezel eindigen als onderdeel van het dieet van die wolf. Oké, nou ja, dat lijkt me dan duidelijk, Lieke. Feit of fictie, vreten wolven ezels? Fictie, ja. De wolf die vreest vooral het onbekende. Maar als hij genoeg honger heeft, kan zo'n ezel toch maar beter maken dat hij wegkomt. Het is een van de meest heikele kwesties waar de kabinetsformatie zomaar op kan klappen. Mag je embryo's kweken voor wetenschappelijk onderzoek? 4 jaar geleden speelde precies ditzelfde, toch, Lieke? Ja, zeker. De ChristenUnie was daar destijds fundamenteel op tegen. Maar D66 vond dat het zo snel mogelijk geregeld moest worden om ernstige erfelijke ziektes beter te kunnen bestrijden. Nou, om een kabinet met die beide partijen toch te laten slagen, werd het onderwerp doorgeschoven. Ja, wat betekent dit nu D66 en ChristenUnie samen opnieuw in een kabinet lijken te gaan zitten? Wordt het onderwerp nu weer 4 jaar doorgeschoven? Artsen en patiënten hopen van niet. Goedemiddag, Sebastian Mastenbroek. Goedemiddag. U bent klinisch embryoloog en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC. En u strijdt al jaren met veel andere artsen ervoor om die embryowet te verruimen. Om het dus wettelijk mogelijk te maken om embryo's te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. Waarom is dat zo belangrijk? Daar strijden wij inderdaad al jaren voor om dit mogelijk te maken. Dat is belangrijk omdat we eigenlijk, heel kort gezegd, ons dagelijks handelen willen evalueren, maar ook willen verbeteren. IVF-zorg, dus dat is de zorg die we gebruiken om mensen met de kinderwens te helpen, is eigenlijk heel erg ingeburgd in de Nederlandse samenleving inmiddels. Zo'n 1 op de 30 kinderen die geboren wordt, wordt geboren in de IVF. En ik ben er echt van overtuigd dat de Nederlandse centra zich qua effectiviteit kunnen meten met de beste centra in de wereld. Maar dan nog is maar ongeveer 1 op de 3 embryoplaatsingen succesvol. Dus het merendeel van de embryoplaatsingen leidt niet tot een zwangerschap en een kind. Nou ja, dat willen we natuurlijk verbeteren. En om dat te verbeteren hebben we onderzoek nodig. En veel van die onderzoeken kunnen we allerlei alternatieven voor embryo's voor gebruiken. Bijvoorbeeld diermodellen of restembryo's die overgebleven zijn in IVF. Maar voor een deel van de vragen die we hebben is het toch echt belangrijk dat we ook embryo's mogen maken voor onderzoek. Dus die verruiming van de embryowet, dat wensen wij. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n onderzoek wat u eigenlijk wilt doen met die gemaakte embryo's? Wat zou u graag willen oppakken, maar mag u nu niet doen? Nou ja, bijvoorbeeld zelf ben ik bezig met de ontwikkeling van een nieuw embryo kweekmedium. Dus dat is de kweekvloeistof waar die embryo's een aantal dagen bij ons in het laboratorium zich bevinden. En de samenstelling van zo'n kweekvloeistof is belangrijk voor de ontwikkeling. En we weten dat de ene samenstelling leidt tot een effectievere behandeling dan de ander. Als ik nu een nieuwe samenstelling uittest of onderzoek, dan doe ik dat bijvoorbeeld op diermodellen, dan doe ik dat op restembryo's overgebleven naar IVF. Maar dan is de stap eigenlijk om direct over te gaan naar de patiëntenzorg. Terwijl ik eigenlijk uit zorgvuldigheid heel graag zou willen dat we ook die eerste dagen na de bevruchting zo'n nieuw kweekvloeistof zou kunnen onderzoeken. En dat is maar één voorbeeld. En het gaat juist om die eerste paar dagen, omdat daar geen alternatief voor is. Want ik wil ook wel graag benadrukken dat ik, als ik een embryo zeg, dan heb ik het over de bevruchting in de eerste paar dagen daarna. Dus dat de bevruchte eicel zich ontwikkelt van 2 naar 4 naar 8 cellen ongeveer, na 3 dagen. Dus dat is niet iets wat mensen vaak voor zich zien als we praten over een embryo. Maar het gaat juist om die eerste paar dagen na de bevruchting. Ja, daar gaan we het zo verder over hebben. Maar naast dat het dus bestaande behandelingen, zoals ook IVF, kan verbeteren, kan het ook heel veel verschil maken voor juist nieuwe technieken, Lieke. Ja, klopt. Ja, die kunnen bijvoorbeeld hoop geven voor patiënten met een erfelijke aandoening. Neem bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Dat is een zeer ernstige hersenziekte, waar nu eigenlijk geen oplossing voor is. Een drager van dat gen, Rob Haselberg, legt uit waarom hij heel erg hoopt dat de embryowet snel verruimd wordt. We hebben hier hele goede Huntington-onderzoekers in Nederland die daar volgens mij heel erg graag aan zouden willen werken en daar echt stappen in willen maken. En die worden nu tegengehouden of gestopt of gaan andere dingen doen. Dat is toch wel frustrerend, moet ik zeggen. En het maakt de kans gewoon heel concreet kleiner dat jij gezond 100 wordt. Ja, inderdaad. Ja, wat zou embryo-onderzoek in de toekomst voor patiënten als Rob kunnen betekenen? Je kan aan meerdere dingen denken. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld, dat is de zorg die we vandaag al bieden voor koppels met een kinderwens, waarvan een van de is van het Huntington-gen, is dat zij een IVF-behandeling ondergaan. Dan testen wij die embryo's of dat gen daar aanwezig is. En de embryo's vrij van het gen wat Huntington veroorzaakt, die plaatsen we terug in de baarmoeder. Maar de embryo's die dat gen bij zich dragen, die vernietigen we op dit moment. Nee. En toekomstige behandelingen, dat is dan wel nog in de verre toekomst, daar zou je na kunnen denken bijvoorbeeld over of je dat gen niet kan repareren. Maar ja, die toekomstige behandelingen, daar heb je dus onderzoek voor nodig. En als je dat onderzoek niet doet, dan blijven het toekomstige behandelingen en dan komt het geen stap dichterbij. Ja, nou, het belangrijkste argument van tegenstanders zoals de ChristenUnie is dat een embryo leven is, waar je niet mee moet experimenteren, waar je geen testen mee moet doen. Hoogleraar ethiek Theo Boer legt uit waarom dat voor hem een argument is om er niet aan te beginnen. Het is een echt moreel probleem en dat is ook de reden, denk ik, waarom de ChristenUnie hier zo moeilijk over doet. Dat is niet omdat ze een hobby hebben om rare dingen te vertellen. Het is omdat ze een diep gevoel hebben van moreel dilemma. Er is iets met dat lijden van die mensen, maar er is ook iets aan embryo's wat wij niet begrijpen en wat we toch niet durven op te offeren. Ja, bent u daar niet een beetje gevoelig voor zo'n argument? Weet u zeker dat zo'n embryo, het is toch het begin van een mensenleven, dat dat geen leven is? Ik denk dat het wel leven is. En ik ben zeker wel gevoelig voor het argument. Maar de mystiek die er omheen hangt, die gesuggereerd wordt, die snap ik niet zo goed. Want wij weten heel goed hoe een embryo zich ontwikkelt. En dat het noodzakelijk is om uiteindelijk aan een kinderwens te voldoen. Maar wat hier heel belangrijk is, en dat is denk ik voor de ChristenUnie en een kleine kleine aandelen in onze samenleving. Van belang is dat zij dat als leven zien en dat het of leven is of niet. Maar in Nederland, in de Nederlandse samenleving, kennen wij het begrip van toenemende beschermwaardigheid. Dus wij denken in Nederland, en dat is de samenleving, maar dat is ook verankerd in allerlei wetten, zoals de embryo-wet of de abortuswetgeving, die toenemende beschermwaardigheid. En dat betekent dat we anders nadenken over een embryo direct naar de bevruchting, waar het van 2 naar 4 naar een klompje van 8 cellen gaat. Ja. Of een embryo wat bijvoorbeeld al geïmplanteerd is in de baarmoeder. Of wat zich vervolgens in de baarmoeder een aantal weken verder ontwikkelt. En dat er orgaanontwikkeling is en mogelijk hersenontwikkeling. Of nog verder in de zwangerschap. Dat er sprake is natuurlijk van een foetus of een kind tijdens de zwangerschap. Nou, hoe verder in die ontwikkeling, hoe meer beschermwaardiger wij dat achten. En daarmee is het ook zo dat direct naar de bevruchting, als we het eigenlijk hebben over een klompje van enkele cellen, dat we daar een andere beschermwaardigheid aanhangen. En dat we daar dus ook anders over denken, over bijvoorbeeld de onderzoeken die daarmee mogelijk zouden zijn. En dat principe wordt denk ik breed gedragen in Nederland. Nu wilde 4 jaar geleden minister Schippers de embryowet verruimen, maar daar stak de ChristenUnie een stokje voor. Dit thema verdween voor 4 jaar in de ijskast. Nu komen beide partijen weer samen aan de formatietafel. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hou mijn hart vast. Maar als ik zie wat er 4 jaar geleden gebeurd is. 4 jaar geleden heeft men inderdaad in een formatie afgesproken dat we wel over dit onderwerp gaan praten, maar dat feitelijk niks verandert. Dus we hebben eigenlijk 4 jaar stilgestaan in deze. En dat is bijzonder jammer, want stilstand is echt achteruitgang in dit geval. Men heeft wel afgesproken om erover te gaan praten. Nou, dat is inmiddels wel gebeurd in die 4 jaar. Het ministerie van VWS heeft bijvoorbeeld maatschappelijke debatten over dit onderwerp georganiseerd. En dat bleek uit de samenleving, mits we aan juiste voorwaarden voldoen natuurlijk, eigenlijk hier wel achter staat, achter deze verruiming. Er is een groep van experts die nu nog eens naar de wet gekeken heeft. Dus en dat was al de derde evaluatie van de embryo-wet, eerlijk gezegd. En die kwam voor de derde keer tot de conclusie dat het een goed idee zou zijn om die embryo-wet te verruimen. Maar in de afgelopen 4 jaar, omdat we niks mochten veranderen, maar er wel over mochten praten, hebben we bijvoorbeeld ook met politieke partijen gesproken. En ik ben bijvoorbeeld met collega's in de Tweede Kamer geweest om toelichting te geven waar het eigenlijk over gaat en wat we ermee willen doen. En we zien dan ook wel een politieke meerderheid. Dus ik denk, ja, als de samenleving hier toch achter kan staan, experts en de politiek, dan zou het toch wel heel gek zijn dat we opnieuw in de situatie belanden dat dit 4 jaar in de ijskast wordt gezet. Oké, dank u wel. Sebastian Masterbroek, klinisch embryoloog en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Lieke, wat heb je nog? Extra oppassen geblazen voor Nederlandse automobilisten in Duitsland. Vanaf volgende maand worden de boetes verdubbeld. Oh. Eerlijk is eerlijk, ze zijn nog steeds niet bijzonder hoog. Stel je rijdt 20 kilometer per uur te hard buiten de bebouwde kom. Oei. Betaal je nu €30. Dat wordt 60. 3 keer raden hoe hoog het in Nederland is. Nou, veel meer volgens mij. Bijna 190. Zo, nou goed. Dat was het. Meer één vandaag zometeen op tv om 17:15 op NPO 1. En hier gaat zometeen Fleur Wallenburg verder met Nieuws & Co. Alvast een fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen, ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Gisterland van Immedros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Immedros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Maison Amsterdam, de tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vijf uur.